σου λόγια για την φιλοξενία στο τεχνολογικό πάρκο. Η παρουσία στην οποία εγώ θα κάνω, που συνδέεται βέβαια με τεχνολογία, την έρευνα και την εκπαίδευση, λίγο θα ξεκινήσει τη συζήτηση αυτή που είπε η Μεσίνη, θα γίνει αύριο από σήμερα, για ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης. Χρησιμοποιώ στην ομιλία στον τίτλο την έννοια ακριβή ανάπτυξη, ένα όρο που, μια που μιλάμε και για τους ανθρώπους που δεν είναι μαζί μας και που πρέπει να τους θυμόμαστε, ένα όρο που σήγα στις αρχές της δεκαετίας του 90, ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης, που ήταν τότε ευρωβουλευτής, και ο οποίος προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να περιγράψει ένα μοντέλο ανάπτυξη που θα δίνει βάρος στο περιβάλλον, που θα ενσωματώνει το περιβαλλοντικό κόστος, αλλά και την ανάγκη αναβάθμισης της παραγωγικής ικανότητας της χώρας, όχι σε φθηνά προϊόντα ή σε λύσεις που επιτρέπουν προσωρινά να μπορούν οι επιχειρήσεις ή αρκετές επιχειρήσεις να επιβιώσουν, αλλά μακροχρόνια να οδηγούνται σε όλο και χειρότερη θέση στον διεθνή ανταγωνισμό, και έχει χρησιμοποιήσει τότε τον όρο ακριβή ανάπτυξη. Νομίζω ότι αυτός ο όρος είναι επίκαιρος σήμερα, που πολλοί λόγοι γίνονται για εναλλακτικά μοντέλα ανάπτυξη. Και βεβαίως, για να έρθουμε στο άλλο κομμάτι της έρευνας και της εκπαίδευσης, να θυμηθώ και τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη που αναφέρθηκε και πριν, που ήταν και αυτός από τους ανθρώπους που τις ιδέες αυτές πολύ τις πρόωθησε. Μια που το θέμα μας είναι η κρίση, νομίζω ότι το πρώτο σημείο που πρέπει να δούμε είναι ότι η κρίση εμπεριέχει μέσα στις μετασχηματισμούς και αναδιαρθρώσεις μεγάλης κλίμακας. Και άρα με αυτή την έννοια είναι και ώρα και για μας να δούμε πώς αυτές οι αναδιαρθρώσεις και αυτοί οι μετασχηματισμοί θα προχωρήσουν για να πάμε ουσιαστικά σε ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξη. Οι μετασχηματισμοί αυτοί γίνονται αναπόφευκτοι. Βέβαια, μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχουν τρεις δυνατές εξελίξεις. Η μία είναι να γίνει, και αυτό θα ήταν το εκταίο, μια σχεδιασμένη θετική αναδιάρθρωση με εξομάλυνση παρενεργειών και μείωση διαφόρων χασμάτων που δημιουργούνται. Η δεύτερη είναι πολιτικές του τύπου η μετάβαση καθορίζεται αποκλειστικά από τις αγορές. Κάτι που έγινε στην Αγγλία με τη Θάτσερ, έγινε στην Αμερική με το Ρίγκαν και στη συνέχεια, δηλαδή η μετάβαση από το βιομηχανικό σύστημα σε ένα μεταβιομηχανικό σύστημα. Η μετάβαση από την παρουσία της βιομηχανίας και της ισχυρής βιομηχανικής επιχείρησης έγινε με άξονα τις χρηματοπιστωτικές αγορές και με άξονα την υπέρμετρη λειτουργία της αγοράς. Κάτι που παρουσιάζεται πρόσφατα και από ένα βιβλίο που βγήκε στο Oxford University Press από έναν καθηγητή στο Ροντέιβι στην Αμερική, ο οποίος δείχνει ακριβώς αυτού του τύπου το μοντέλο και που θεωρεί ότι αυτό το μοντέλο είναι που έφερε την κρίση και ελπίζει ότι η καινούρια διοίκηση στην Αμερική θα μπορέσει πραγματικά να δώσει μια διαφορετική τύπου απάντηση. Και βεβαίως αυτό που πολλές φορές γίνεται στη χώρα μας, η διαδικασία παραδεταμένης παρακτήσης. Αφήνουμε τα πράγματα να μιλάνε, νομίζω ότι ζούμε μια τέτοια περίοδο σήμερα. Το θέμα είναι να συνεχίσουμε να τη ζούμε και αύριο. Την έχουμε ζήσει και στο παρελθόν. Τα πράγματα συνεχίζουν να κοινάνε, χωρίς πραγματικά να υπάρχει μια θετική διεύθυνση και μια θετική προσπάθεια να απαντήσουμε σε αυτούς τους μετασχηματισμούς. Βέβαια, όπως είπαμε, η κρίση είναι ευκαιρία από τα μετασχηματισμού και από αυτή τη σκοπιά, από την δική τη σκοπιά. Η Θάτσερ αξιοποίησε την κρίση της δεκαετίας του 90 στη Βρετανία και ευρύτερα και του μοντέλου του εθνικού κράτους και της εθνικής υποστήριξης της εθνικής βιομηχανίας για να κάνει μια επίθεση βεβαίως κατά της μεταπολεμικής τάξης πραγμάτων με ακραίες εκδοχές. Αυτό που πολλοί απεκάλεσαν τον φιλελευθερισμό, αλλά πάντως αξιοποίησε αυτή την κρίση για ένα πολιτικό πρόγραμμα που είχε. Με μια έννοια στην Ελλάδα, στην θετική μεριά, είναι η προσπάθεια που είναι στη δεκαετία του 90 για την πολιτική ένταξη των νέων και μετά με τον Κώστα Σιμίτη. Νομίζω ότι ήταν μια προσπάθεια που και η Ελλάδα είχε μια κρίση μεγάλη τότε και μπόρεσε να την οδηγήσει σε μια θετική διεύθυνση. Πρόσφατα, ο Ράμι Μάντελ, ο διευθυντής του Λευκού Οίκου στο Ιουλίτη Ομπάμα, είπε ότι ποτέ δεν πρέπει να χαραμίσουμε μια κρίση. Μιλώντας σε μια συνάντηση, είπε ποτέ δεν πρέπει να χαραμίσουμε μια κρίση. Και νομίζω ότι εκεί είναι το πρόβλημα. Τώρα που μπαίνει είναι, ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε με αυτή την κρίση. Τι είδους κοινωνία θέλουμε να έχουμε μετά την κρίση ή επομένως τι είδους οικονομία θα υποστηρίξει αυτό το μοντέλο κοινωνίας το οποίο πιστεύουμε. Με αυτή την έννοια παίρνει το ελληνικό πρόβλημα που, αν και πολλές φορές παρουσιάζεται και από την κυβέρνηση ότι είναι μια κρίση των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης, θέλω να είμαι πολύ σαφής ότι εδώ πρέπει να διακρίνουμε δύο διαδικασίες κρίσης που είναι αλληλέγγυες αλλά είναι και ξεχωριστές. Η μία είναι η πτώση στην πραγματικότητα της πρώτης μεγάλης κρίσης παγκοσμιοποίησης, γιατί αυτό ζούμε σήμερα. Η κρίση δεν είναι μόνο από προσταρχική, έχει επεκταθεί πραγματική οικονομία, είναι κρίση διατροφής, είναι κρίση κλιματικής αλλαγής, αλλά είναι μια πρώτη μεγάλη κρίση παγκοσμιοποίησης που στην Ελλάδα ενδεχομένως, ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι έτσι, μπορεί να έρθει με κάποια χρονική στέρεση. Πολλοί λένε ότι ακόμα δεν έχουμε δει τις εκτόσεις κρίσης, θα το δούμε τον όντας το 2010. Το δεύτερο είναι η εξάρτηση της δυναμικής του ελληνικού αναπτυξιακού μοντέλου. Πράγματι, τα τελευταία 15 χρόνια, δεν το είπε και ο πρόεδρος του ΦΕΚ, ο Βασίλης Ράπανος, είχαμε μια μεγάλη αναπτυξιακή τροχιά. Δεν είχαμε πολλές στην ελληνική ιστορία. Ήταν, θα λέγαμε ότι πάντα είχαμε 2,5 τέτοιες αναπτυξιακές τροχιές. Η μισή ήταν στο Μεσοπόλεμο, ήταν την 3-29, η δεύτερη ήταν η περίπου της δεκαετίας του 60 και η τρίτη ήταν αυτή που ακολούθησε. Το μοντέλο αυτό όμως, όπως όλοι λένε και θα προφανώς και στην αυριανή συζήτηση θα περιλάβει περισσότερο, έχει τσαντήσει από τη δυναμική του, βεβαίως, και θέλω να το τονίσω αυτό, σε συνδυασμό με την κατάρρευση της αναπτυξιακής και οικονομικής πολιτικής τελευταία περίοδο, με την βαθιά κρίση αξιοπιστίας που υπάρχει στην οικονομική πολιτική και με την υποβάθμιση της ποιότητας διακυβέρνησης. Θυμίζω ότι στην περσινή συνάντηση του ΟΠΕΚ στο Πύργο είχε γίνει μια σημαντική ανάλυση της ποιότητας των θεσμών και της διακυβέρνησης, ο Βασίλης νομίζω ότι είχε κάνει μια συζήτηση, και τη σημασία που έχει στην αναπτυξιακή διαδικασία. Πέρα λοιπόν από την άμεση απάντηση που πρέπει να δοθεί στην κρίση, χρειάζεται μια μακροχρόνια στρατηγική για την αναζωογόνηση του αναπτυξιακού προτύπου της Ελλάδας και κυρίως για να δούμε πώς θα τοποθετηθεί η χώρα μας μετά την κρίση. Διότι όλοι παίρνουν θέση. Κάποιοι θα βγουν καλύτερα μετά την κρίση, κάποιοι θα βγουν χειρότερα και φοβάμαι ότι μπορεί να είμαστε σε αυτούς που θα βγουν χειρότερα. Πρόσφατα παρουσιάστηκε μια μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή ανέρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια ομάδα εμπειρογνωμών, τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, την τελευταία 10-15 χρόνια, σε 10 νέα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ανατολική Ευρώπη κλπ. Συν τις 4 χώρες της συνοχής, δηλαδή Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία και Γαλλία. Και προσπάθησα να δουν δύο πράγματα, τη σύνδεση που έχει επέλθει ή δεν έχει επέλθει με βάση την οικονομία του, το κατακεφαλή να έρθει ισοδύναμη μονάδα αγοραστική δύναμη από τη μια, και δεύτερον τη σύνδεση αν έχει ή δεν έχει με όρους της οικονομίας της δημόσης. Βλέπω και τη στην οποία περιλαμβάνεται η Ελλάδα, ότι πράγματι ως πέντε χώρες η Ελλάδα έχει ξεφύγει πολύ παρόλο που αυτή αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα τώρα, αλλά και η Ελλάδα, η Ισπανία και η Σλοβενία συγκλίναν οικονομικά με όρους οικονομικούς, όμως με όρους οικονομικής γνώσης η σύγκληση ήταν πολύ βραβύτερη, υστερή, ακόμη και καλύτερη πηγανή, δηλαδή Ιρλανδία, Σλοβενία, Σλοβενία και Εστονία, και αυτή είναι πίσω, και η Ισπανία είναι πίσω, εμείς είμαστε ακόμα πιο πίσω. Και έχουμε στο βασικό πρόβλημα το δικό μας, ότι ενώ στην περίοδο 2014-2008 είχαμε μια σημαντική οικονομική μεγέθυνση, με πολύ ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και για τα ελληνικά δομέα και για τα ευρωπαϊκά. Μια ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά που οδήγησε στην οικονομική σύλληψη μέσα σε πραγματικούς όρους. Και εδώ είναι ενδιαφέρον ότι οι διάφοροι, και ο Καραμαλής αλλά και ο άλλος που λένε ότι το μεγάλο μας επίτευγμα είναι η διαχείριση από την οικονομική μεγέθυνση τα τελευταία 4 χρόνια. Ξεχνάμε όμως ότι υπήρχαν άλλα 10-11 πριν, και αυτό ήταν μια τροχιά, δεν ήταν απλώς ένα στιγμή που έγινε κάτι μαγικό και έγινε αυτό. Όμως, στην περίοδο αυτή, η οικονομία από άποψη οικονομία της γνώσης απέχουμε, η σύγκληση δεν φαίνεται να γίνεται βραχυπρόθεσμα, μπορεί να γίνει μεσοπρόθεσμα υπό κάποιες προϋποθέσεις, και αυτό είναι πολύ κρίσιμο για τη θέση που θα έχουμε στη μετάφραση εποχή. Αν πάω μόνο στους δείκτες που μπορούμε να δούμε δείκτες και οι διαδικασίες δημότητες, δηλαδή την ικανότητα της χώρας να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τη δαπάνη που κάνει για την έρευνα, τις επιδόσεις προς την καινοτομία, το πρόβλημα της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, τη νέα επιχειρηματικότητα που αναπτύσσεται και δείχνει που είναι, σε όλα αυτά όχι μόνο υστερούμε, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε πάει σε όλους αυτούς τους δείκτες πολύ πολύ χειρότερα. Και αυτό είναι βέβαια το αντισημητικό, δεν είναι υστερούμε, αλλά πάμε και αργότερα. Άρα ερχόμαστε εδώ, ποιο είναι το διαφορετικό μας πρόβλημα, ποιο είναι το πρόβλημα του ελληνικού παραγωγικού και επιχειρηματικού συστήματος, είναι και της ελληνικής οικονομίας, γενικότερα είναι η ανταγωνιστικότητα, αυτό έχει μετρηθεί κιόλας με διάφορες εκτιμήσεις, τόσες αντιρρήσεις θα έχει κανείς και τις διάφορες ελληνικές κατατάξεις. Βλέπουμε όμως ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια καθοδική πορεία στα συστήματα με τις παραγωγικότητες, με καλύτερη θέση αυτή που είχαμε το 2001, όπου για πρώτη φορά έχουμε περάσει την Πορτογαλία και την Ιταλία με όρους ανταγωνιστικότητας με τις εκτιμήσεις και τα προβλήματα που έχουν αυτές οι εκτιμήσεις. Σήμερα το ελληνικό παραγωγικό σύστημα ακόμα περισσότερο ουσιαστικά δυσκολεύεται να απαντήσει σε μια διπλή πίεση που δέχεται. Δέχεται μια πίεση από παραγωγούς χαμηλού κόστους εργασίας που δεν είναι πια μόνο αμυντικές, γιατί και γίνεται και εξειδικευμένη. Δεν θα αναφερθώ σε ασιατικές χώρες, Ινδία παραδείγματος χάρη, όπου πάρα πολλά κομμάτια της δουλειάς που γίνονται εκεί, αλλά και της έρευνας. Λέξεις και κάτι μέσα είναι πολύ εξειδικευμένοι, αλλά βεβαίως με πολύ χαμηλό κόστος εργασίας λόγω της ανάπτυξης εκεί. Ένας πολύ καλός μηχανικός Στην Ινδία με 400 δολάρια, 450 δολάρια θεωρείται καλά αμοιβό, όμως το περνάει πολύ καλά. Σκεφτείτε ότι εμείς θεωρούμε και σωστά ότι οι αμοιβές των 700 ευρώ είναι προβληματικές για νέους που μόλις έχουν ξεκινήσει. Αλλά αυτό το λέω για να δούμε ακριβώς τι έχουμε κερδίσει, αλλά και πού κινδυνεύουν. Και βεβαίως υστερούμε και πιεζόμαστε από ποιοτικά κάποιους παραγωγούς που διαχειριζούνται σε χώρες που έχουν ψηλό ποιοτικό επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα σημαντικές τεχνολογικές και παραγωγικές ικανότητες. Άρα αντέχουν να έχουν και ψηλότερους μισθούς και καλύτερες ποιότητες όπως παραγωγή. Τούτο μοντέλο προφανώς μένει ένα πρόβλημα βιωσιμότητας αυτού του μοντέλου, η συζήτηση η οποία γίνεται τον τελευταίο καιρό, που χάνει θέσεις στην ιδιαίτερη ανταγωνιστικότητα, αλλά ταυτόχρονα εκτελούν ένα άλλα κουσούρια πάντα. Έχει χαμηλή αποδοτικότητα στον τρόπο που χρησιμοποιεί τους πόρους, το πιο κλασικό είναι πώς χρησιμοποιεί με την ενέργεια. Η ενέργεια ανά μονάδα παραγωγικού προϊόντος είναι από τις ισχυρότερες των τουλάχιστον εδώ από το 2015. Πώς χρησιμοποιεί με τους ανθρώπινους πόρους, πώς χρησιμοποιεί με τους χρηματικούς πόρους, πώς χρησιμοποιεί με τα κουσού, δηλαδή τους πόρους που έχουν και τι αποδοτικότητα έχουν. Έχουμε ένα πρόβλημα χαμηλής αποδοτικότητας. Με πολλά λεφτά κάνουμε σχετικά λίγα πράγματα. Υποστηρίζεται όλη αυτή η προσπάθεια από ένα παντού εμπλεκόμενο αλλά της ουσίας αδύναμο αναπτυξιακά κράτος και μη ευφυές, θα έλεγα, για να χρησιμοποιήσω ένα όρο του συλλογικού κράτους. Ένα κράτος που δεν μπορεί να χαράξει ένα σχεδιασμό που πρέπει και να μπορέσει να τον υποστηρίξει. Και βεβαίως στηρίζεται και εδώ είναι το θέμα που συζητάμε σε αυτό το τραπέζι και μεταξύ άλλων σε σχετικά περιορισμένη αξιοποίηση της έρευνας, τεχνολογίας, καινοτομίας και γενικότητα της γνώσης. Αν αποκλείσουμε την επιλογή μιας κούρσας στο πακάτο, γιατί υπάρχουν περισσότεροι που λέω αλλά να μειώσουμε τους μισθούς, να τους μειώσουμε, να μειώσουμε, να τους μειώσουμε. Έχουμε δει και από διεθνείς μελέτες που έχουν γίνει πρόσφατα και είναι μια μεγάλη μελέτη του MIT που προσπαθεί να δει πώς ανταγωνίζονται οι εταιρείες και οι χώρες στο διεθνή ανταγωνισμό και λέει ότι αυτό μπορεί να θάψει μια επιχείρηση και μια χώρα σε ανταγωνιστικές λούπλες χωρίς ελπίδα και να αποκτήσουν ένα διαχειρισμό. Αυτό ισχύει βεβαίως για τις οικονομίες και τις χώρες του αναπτυγμένου κόσμου, στον οποίο βρισκόμαστε και εμείς. Παρά το γεγονός ότι έχουμε τόσο αντιφατικά φαινόμενα και παρά το γεγονός ότι πολλές φορές η προσέγγιση που έχουν τα μέσα είναι ότι είμαστε στη Ζιμπάμπουε. Δεν είμαστε στη Ζιμπάμπουε, όμως κινδυνεύουμε να χάσουμε αυτό που είμαστε. Και το δεύτερο εναλλακτική λύση, που μπορεί να είναι κοινωνικά αποδεκτή, αλλά και μακροχρονίως πιο αποτελεσματική, είναι αυτή του δύσκολου δρόμου, του κανηφορικού δρόμου στην κλιμακατική ανταγωνιστικότητα. Άρα μπαίνει ένα θέμα μακροχρόνιας αναπτυξιακής δυναμικής και βιωσιμότητας μιας οικονομίας. Και δεν θα σταθώ εδώ πολύ. Προφανώς το θέμα της έρευνας της τεχνολογίας, της χρήσης της τεχνολογίας, και θα σταθώ λίγο αργότερα μετά, αλλά και του περιβάλλοντος, του κλίματος, τι βαθμό είναι δημιουργικό αυτό το κλίμα, και τη δυνατότητα έχουμε να απορροφούμε γνώση και τεχνολογία και να δημιουργούμε, προφανώς είναι πολύ σημαντικά και σε αυτό ο ρόλος του κράτους είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Για να συντομεύσω και να μην κάνω τον χρόνο, νομίζω ότι μια απάντηση σε αυτό το πράγμα είναι ότι στην πραγματικότητα χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που επιγραμματικά θα μπορούσε να το πει κανείς γνώση για όλους, τεχνολογία παντού. Τεχνολογία παντού με την έννοια ότι σε όλους τους χώρους πρέπει να αξιοποιηθεί η τεχνολογία και όχι μόνο αυτό που λέμε ψηλή τεχνολογία με την έννοια ότι έχει πολύ περιεχόμενο ερευνητικής δραστηριότητας, αλλά και πράγματα που θεωρούνται πολλές φορές χαμηλής τεχνολογίας, αλλά δεν είναι. Και βεβαίως γνώση για όλους ακριβώς για να αποφύγουμε τα διάφορα χάσματα. Θα έλεγα κανείς ότι η κατεύθυνση μας πρέπει να είναι γνώση στην πραγματικότητα για μια βιώσιμη ανάπτυξη ενσωματώνοντας και το θέμα του περιβάλλοντος. Αυτό που πολλές φορές λέγεται, αλλά λέγεται τόσο πολύ, πολλές φορές που κινδυνεύει να χάσει την αξία του την πράσινη οικονομία συν την ευφυή οικονομία. Όμως αυτό το πράγμα χρειάζεται μια συστηματική πρόθεση στα πρότυπα της στρατηγικής έντασης των ΟΝΕ του δεκαετία του 90, που βεβαίως είναι πολύ πιο δύσκολο, γιατί εκεί χρειαζόταν ένα καλό επιτελείο, μια πολιτική αξιοπιστία και μπορούσε να γίνει. Εδώ πρέπει να εμπλακεί όλη η Ελλάδα, όλες οι επιχειρήσεις, οι πάντες, και αυτό είναι και το δύσκολο σημείο της όλης αυτής της προσπάθειας. Και βεβαίως κάπου πρέπει να γίνουν και μερικές αποφάσεις, οπότε πράγματα αξίζει να επενδύσουν, να αξίζει ο κόσμος και αλλιώς. Αυτή η πολιτική σημαίνει μεγάλες ανακατατάξεις και σε χώρους και σε επιλογές, σε προτεραιότητες και επιλογές. Θα δώσω σε αυτούς τους αγρότες που έρχονται από την Κρήτη και διεκδικούν κάποια πράγματα ή θα δώσω φυσικά για την αξιοποίηση τεχνολογίας και να δει πώς θα το συνδυάσει αυτό το πράγμα. Παίρνουν σκληρά διλήμματα που δεν είναι τόσο εύκολο το πολιτικό σύστημα τουλάχιστον όπως είναι σήμερα να τα αντιμετωπίσει. Νομίζω όμως ότι χρειάζονται τρία μεγάλα πράγματα. Το ένα είναι ο μετασχηματισμός του κράτους. Χωρίς αυτόν, παρόλο που πολλές φορές το κράτος μας λέει για όλα, κάνει το κράτος για μας από το αν μεταφέρει το φαίνεται από το σπίτι ή ξέρω εγώ μέχρι ποιος είναι τα ζητήματα, χωρίς κράτος και ιδιαίτερα αυτό δείχνει και η τελευταία κρίση. Βεβαίως και το κράτος επάνω σε πρακτικές δεκαετίες του 70 του 80 πολλές από αυτές απέφτουν, αλλά ένα ευφυές αναπτυξιακό υποκείμενο που έχει ένα αναπτυξιακό καλότερο και μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά και αποδοτικά όλη αυτή την κατάσταση. Αυτό βέβαια εύκολα λέγεται δύσκολα γίνεται, αλλά πάση περιπτώσει νομίζω ότι πρέπει τουλάχιστον να το συζητήσουμε, να το ξεκαθαρίσουμε και να δεν γίνει προσπάθεια σε αυτήν την κατεύθυνση. Πολλά από τα άλλα που λέμε δεν είναι τόσο εύκολο να προχωρήσουμε. Το δεύτερο είναι ότι οι άνθρωποι και η τεχνολογία είναι το κλειδί για την καινοτομία. Και το λέω αυτό με αφορμή, παραδείγματος χάρη, είχε πρόσφατα μια γενναιόδορη εντός αγωγικών πρόσκληση από τον κύριο Γεννόπουλο και θα μας λύσει το πρόβλημα των νοσοκομείων, της διαφάνειας κτλ. Τέσσερις φορές στο παρελθόν έχουν γίνει τέτοιες προσπάθειες. Βεβαίως το επιχείρημα εκεί είναι ότι το κράτος δεν μπορεί και να το κάνουμε εμείς. Δεν είναι εκεί το πρώτο πρόβλημα, είναι πολύ πιο σύντομο. Δεν είναι θέμα να βάλουμε εγκαταστάσεις, να βάλουμε κουτιά, να βάλουμε πολύπλοκα συστήματα, σέρβερ, να δηλαδή και όλα αυτά. Το θέμα είναι πώς στην καθημερινή του δουλειά το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να αξιοποιήσει και να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει. Πρόσφατα έγινε μια μεγάλη έρευνα στην Δανία και θέλω να λέω το παράδειγμα στην Δανία, γιατί η Δανία είναι μια χώρα που κινείται συνήθως σε κλάδους χαμηλής μετάβασης εκεί κατάρτισης τεχνολογίας, που όμως αξιοποιεί αυτές τις σύγχρονες τεχνολογίες παντού και ειδικά τις τεχνολογίες επικοινωνίας, χωρίς να είναι παραγωγός ή σημαντικός παραγωγός θεωρητικής και επικοινωνίας σε αντίθεση με την Φιλανδία ή τη Σουηδία, όμως αξιοποιεί παντού έχω τις μικρότερες επιχειρήσεις, είδα λοιπόν αυτή μια μακρά ανάλυση 30 ετών που κάνανε, ότι στα πρώτα χρόνια που προσπάθησαν να βάλουν πληροφορική στις επιχειρήσεις, είχαν το ανάποδο που αποτέλεσμα. Παραγωγικότητα έπεσε. Για 4-5 χρόνια έπεσε. Όταν είδαν ότι αυτό πρέπει να συνδυαστεί με μια νέα οργάνωση εργασίας, μια διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού καλύτερη και να συνδυαστεί η χρήση και απορρόφηση, τότε είδαν πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Το τρίτο σημείο είναι η επιχειρηματικότητα που βασίζεται στη γνώση. Όλες οι έρευνες που γίνονται, και είναι εδώ και ο Σταύρος Ιωαννίδης που τα τελευταία χρόνια συντονίζει επιστημονικά μια μεγάλη έρευνα που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο για την το είδος επιχειρηματικότητας που προκύπτει σε 40 τόσες χώρες. Η επιχειρηματικότητα που προκύπτει στην Ελλάδα και τούτη είναι ρηχή, δηλαδή δεν έχει βάθος μέσα στην οικονομία να κινητοποιεί και να συνδέει άλλους κλάδους και βεβαίως είναι χαμηλή τεχνολογικό επίπεδο. Αυτό είναι κρίσιμο, διότι οι επενδύσεις στην παραγωγή νέας γνώσης, οι επενδύσεις στην έρευνα δεν οδηγούν αυτομάτως στην οικονομία, στην καινοτομία και την οικονομική μεγέθυνση. Και εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι άλλο πράγμα η γνώση, η επιστημονική γνώση, και άλλο πράγμα είναι σημείο η καινοτομία. Η καινοτομία είναι κατά βάση οικονομικό και επιχειρησιακό φαινόμενο. Είναι πώς μπορείς τη γνώση που παρέχει ένα κομμάτι της να μετατρέψει σε χρήσιμη οικονομικά γνώση και αυτή τη γνώση να μπορέσει να την αξιοποιήσει. Αυτό δεν σημαίνει άλλο, προφανώς όπως θα μιλήσει και μετά από μένα ο Αγγλιάς Μητσός, προφανώς έχει διάφορες πλευρές. Έχει έρευνα που είναι καθαρά για την έρευνα. Είναι για την ερευνητική κοινότητα. Έχει έρευνα που μπορεί να είναι ευρύτερα για την κοινωνία, αλλά είναι και έρευνα που συνδέεται με τις επιχειρήσεις ακριβώς ή με και με τις φορές δημόσιας διοίκησης, μετατρέποντάς την σε στοιχείο βελτίωσης του τρόπου που δουλεύουμε, με τρεις παράγοντες προϊόντων, εργασίες κλπ. Όμως χρειάζεται εδώ ένα μηχανισμό. Και αυτός ο μηχανισμός είναι αυτό που θα λέγαμε η επιχειρηματικότητα που βασίζεται στη γνώση. Χωρίς αυτόν τον μηχανισμό, πολλά άλλα πράγματα σε αυτή την κατεύθυνση τουλάχιστον δεν μπορούν να γίνουν. Τώρα, πολύ σύντομα, παρόλο που νομίζω ότι θα μιλήσει στη συνέχεια ο Αγγελέας για αυτά, νομίζω ότι το κρίσιμο σημείο στη δημόσια παρέμβαση στην εκπαίδευση και την έρευνα είναι να φύγουμε από τα χαρτιά και να πάμε στα γράμματα. Δηλαδή, σήμερα έχουμε μια διαδικασία πώς θα πάρουμε πτυχία περισσότερα, πτυχία και ενώ που ξαναπτυχεί αυτό έχει διατηρηθεί κάθετα, ξεκινάει από τις εξετάσεις του οριζόντια στην ελληνική κοινωνία και πολύ λίγο βάρος πέφτει στο περιεχόμενο. Και γι' αυτό εδώ μπαίνει ένα κεντρικό πρόβλημα για να πάρουμε δημοσίου σύστηματος εκπαίδευσης ώστε να μας σχηματιστεί ουσιαστικά σε νέα φορέα αλλαγής προς την οικονομία και την κοινωνία της γνώσης και όχι να υποβαθμίζεται ένα σύστημα αυτής της πιστοποίησης τίτλων. Και βεβαίως το κεντρικό πρόβλημα εδώ είναι η ποιότητα και η διαφοροποίηση. Η ποιότητα του σύστηματος είναι αυτή που κάνει διαφορά και όχι απλώς η ποσότητά του. Είχαμε μια περίοδο που μας υποποίησαν αναγκαία συνόμως ποιότητας και η διαφοροποίηση. Δεν μπορούμε παντού να κάνουμε τέτοια πράγματα copy-paste από τη μια στην άλλη πλευρά. Δεν θα σταθώ περισσότερο στα θέματα και θα τα δούμε και θα τα σταματήσει αυτά. Θέλω όμως να πω δύο κρίσιμα πράγματα που είναι η ιστορία της δημόσιας διαθέσιμης γνώσης. Ένα μεγάλο κομμάτι της γνώσης πρέπει να είναι δημόσια διαθέσιμη, γι' αυτό δημιουργεί ροές γνώσης μέσα στο σύστημα και δίνει δυνατότητα για να παραχθούν και περισσότερες καινοτομίες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει. Όπως επίσης και αξιοποίηση του ρόλου του κράτους αγοραστή και διαμορφωτή προτύπων, προδιαγραφών, απαιτήσεων κτλ. Και τελειώνοντας, για να θυμηθούμε και λίγο τους κλασικούς μας, μια που είμαστε ένα περιβάλλον τέτοιο, ο Γκραμς είναι μια τέτοια γενιά της κυριαρχίας, όταν παθαίνει το παλιό και το νέο δεν μπορεί ακόμα να γεννηθεί. Νομίζω ότι σε μια τέτοια φάση που βρισκόμαστε, νομίζω ότι μεταξύ άλλων, μια που μιλήσει η Μισήν πριν για την κουλτούρα, θα πρέπει να το κοινάξουμε, και αυτό βεβαίως είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία, γιατί η κουλτούρα αλλάζει, αλλά αλλάζει αργά. Η τοξική κουλτούρα, θα λέγαμε, αλλά την κουλτούρα της ευκολίας, της προχειρότητας και της αποσπασματικότητας, και να υποδομήσουμε ένα νέο σχετικό πλαίσιο καινοτόμων ιδεών για την ανάπτυξη μιας νέας πολιτικής κοινωνίας. Και νομίζω ότι οι συζητήσεις σε αυτόν τον τόπο συμβάλλουν πολύ λίγο βέβαια, αλλά συμβάλλουν και στον τόπο μας έχουμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια, όπου πολύ λίγη συζήτηση γίνεται για τέτοια πράγματα και πολλή συζήτηση για άλλα εντυπωσιακά. Ευχαριστώ πολύ.